วะสังวรสูตรเราต่อไปอีกนะซึ่งสภาสวะสังวรสูตรนั้นเป็นสูตรที่ชี้สัจจะสองเด่นชัดอาสวะเป็นชื่อของสัจจะอะไรสมุทัยสัจจะที่เป็นบาปเป็นอกุศลนี่นะเป็นเหตุแห่งวัฏทุกข์ส่วนตัวปิดกั้นนะธรรมะที่ไปปิดกั้นอาสวะอันนั้นเป็นมรรคสัจจะก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงสมุทัยสัจจะและมรรคสัจจะทีนี้การปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดสมุทัยเนี่ยนะที่เป็นอาสวะทั้งหลายวิธีการปฏิบัติที่จะกำจัดอาสวะเหล่านั้นมีอยู่กี่ประการ7ประการเนี่ยนะ7ประการเพราะว่าอาสวะที่จะละได้ก็1ก็เพราะการเห็น2เพราะการสำรวมสังวรเนี่ยนะ3เพราะการเสพเฉพาะ4เพราะการอดกลั้น5เพราะการเว้นรอบ6เพราะการบรรเทา7เพราะการอบรมหรือภาวนานั่นเองส่วนสาระสำคัญในสูตรนี้ที่พระองค์ยกขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยนะดีมากเขามาชอบเลยนะว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสำหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นหมายความว่าคนรู้คนเห็นคนมีความรู้เท่านั้นแหละจึงจะละอาสวะได้ซึ่งมันเหมือนกับว่ากระชากใจผู้ปฏิบัติในยุคหลังมาบอกไม่ต้องรู้หรอกทำอะไรเดี๋ยวมันจะรู้เองนะมันจะรู้เองนะมันจะรู้เองใช่รู้เองไม่รู้อะไรก็ไม่ทราบแต่ทีนี้พระองค์ท่านบอกว่าผู้ที่จะบรรลุจริงๆเนี่ยสำหรับผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่นะเขาจึงจักบรรลุรู้อะไรเห็นอะไรรู้จักโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการต้องแยกในส่วนนี้ให้เป็นว่าอโยนิโสมนสิการถ้าคิดบ่อยๆเนี่ยนำไปสู่นำไปไหนนำไปสู่วัตตะถ้าคนอโยนิโสมนสิการว่ายังไงว่าเที่ยงสุขยั่งยืนงามและอัตตาเที่ยงสุขงามยั่งยืนอัตตานี่แหละพื้นฐานความคิดใดก็ตามถ้าสนับสนุน4ประการนี้นั่นแหละอโยนิโสมนสิการเพราะคนที่ถ้าคิดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเนี่ยเขาจะดำเนินปฏิปทาไปไหนเขาจะปฏิบัติไปไหนก็ไปในวัตตะเพื่อเฝ้าวัตตะฉะนั้นผู้ที่มากไปด้วยอโยนิโสมนสิการอยู่ด้วยอโยนิโสมนสิการวัตตะสงสารของเขาไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะสั้นไม่มีสั้นมีแต่ยาวโดยส่วนเดียวยาวอย่างเดียวเพราะเป็นความเห็นที่ขัดแย้งต่ออริยสัจใช่ไหมสิ่งที่เขาคิดถึงส่วนใหญ่นี่คิดถึงอะไรเอาพูดแบบเราๆเลยนะเราคิดถึงอะไรวันๆเนี่ยพูดสรุปคิดถึงขันห้าคิดถึงขันห้านี่คิดว่ายังไงคิดว่าขันห้าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาก็อยู่ตามนี้แหละทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วเวลาโกรธล่ะเวลาเครียดล่ะเพราะเราอยากให้เที่ยงเราจึงเครียดเราอยากให้เป็นสุขเราจึงเครียดเราอยากไปมีอำนาจในสิ่งนั้นแล้วมันไม่เป็นไปตามอำนาจเราจึงเครียดถ้าใครเครียดเรื่องครอบครัวนะคือคิดว่าเชื่อว่าตัวเองมีอำนาจใช่ไหมพอมันหลุดไปทีละอย่างสองอย่างมันเลยเครียดขึ้นมาเลยเช่นอย่างแก้วแตกแล้วเราเสียใจเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราหวังว่าแก้วนั้นมันจะอยู่นานๆพอมันไม่นานดังก็เลยเครียดก็เลยไม่พอใจเราคิดว่ามันเป็นความสุขมันสบายแต่จริงๆมันเป็นภาระใช่ไหมเราเลยโกรธเลยแต่ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะฉะนั้นความไม่สบายใจความคับแค้นใจความลำบากใจอกุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดจากวิปลาสผลพวงของวิปลาสเช่นเราถือว่าสิ่งใดว่าเป็นความสุขพอสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์ขึ้นมาอะไรเกิดโทสะก็เกิดเครียดก็เกิดเพราะฉะนั้นอโยนิโสมนสิการการตามคิดหวังว่าสังขารจักเที่ยงจักสุขงามยั่งยืนอัตตาเราเนี่ยมีอำนาจควบคุมเขาได้อย่างถ้ามีโยมคนหนึ่งก็ยังเข้ามายังนึกถึงทุกวันนี้เลยก็บอกผมเนี่ยพอสู้มันได้เขาว่างั้นนะเขาจะสู้ในวัฏฏะได้เอาสิเขาเก่งมากเลยนะแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้ววัฏฏะนี่เป็นยังไงก็บอกพอสู้มันได้แต่เป็นโรคโอ้โรคชนิดที่เรียกว่าน้องๆอัมพฤกษ์ไปแล้วขนาดนั้นยังบอกสู้ได้นะวัฏฏะนี่เขายังสู้ได้ไม่รู้ไปสู้มันตรงไหนก็ไม่รู้สู้ความแก่สู้ยังไงก็โยมก็เล่าว่าโอ้โหในแพทย์คนหนึ่งนะแกวิ่งทุกวันเลยนะเพื่อจะได้สู้ว่ามันจะไม่ตาย สู้ไปสู้มาตายไปนานแล้วใครจะเชื่อว่านักวิ่งออกกำลังกายมาเป็น10ปีเนี่ยนะตายภายในไม่นานเท่าไหร่เพราะหลักการถึงว่าเหมือนแก้ปัญหาจริงแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยตั้งมากมายใช่ไหมออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พอหรอกองค์ประกอบอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยแต่โดยสรุปว่าสัตว์ทั้งหลายนะจริงๆแล้วอยู่ด้วยความหวังหวังว่าจะได้สังขารที่เที่ยงหวังว่าจะได้สังขารที่สุขหวังว่าจะได้สังขารที่ยั่งยืนแล้วก็หวังว่าจะได้สังขารที่เชื่องหน่อยนะเชื่องแปลว่าอะไรแปลว่าดูแลเขาได้มีอำนาจสั่งได้กดปุ่มได้คอนโทรลได้ต้องการสังขารลักษณะนั้นก็เราหวังอยู่ร่ำไปหวังแล้วหวังเล่าประสบความสำเร็จไหมไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยจากความหวังเหล่านั้นเพราะอโยนิโสมนสิการการตามเพลิดเพลินในสังขารคืออุปาทานขันธ์ 5จึงเป็นมิจฉาปฏิปทาจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเฝ้าวัตตะเพราะอันนี้ต้องรู้เลยนะว่าถ้าเราหวังว่าสิ่งใดเที่ยงสุขงามยั่งยืนอันนี้เป็นมิจฉาปฏิปทานะนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ผิดสมมติถ้าเราคิดถึงว่าเพื่อนเรานี่คนนี้เขาดีจริงนะโอ้เขาน่ารักจังเลยเขาเก่งเขาดีเชื่อไหมอันนี้คิดตรงความจริงไหมเนี่ยคิดตรงไหมไม่ตรงแล้วจริงๆควรคิดยังไงนั่นคือขันธ์ 5ท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยนะพันถ้าใครก็ตามถ้าไปคิดว่าหวังว่าสังขารมันจะดีคนนั้นให้รู้เถอะว่าเขาหวังลมๆแรงๆจากสังขารทั้งหลายสรุปทุกเรื่องเลยนะสิ่งที่เราคิดถึงนะถ้าเราชื่นชมในสังขารชื่นชมในขันธ์ 5นั่นแหละคือมิจฉาปฏิปทาเป็นลักษณะพื้นเพมาจากอโยนิโสมนสิการแต่หากว่าความคิดใดที่สอดคล้องต่อหลักความเป็นจริงทุกขสัจความจริงของทุกขสัจคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาเป็นต้นเนี่ยถ้ามีความคิดอนุวัตตามนี้อนุวัตตามความไม่เที่ยงอนุวัตตามความเป็นทุกข์อนุวัตตามความไม่ยั่งยืนอนุวัตตามอสุภะอนุวัตตามอนัตตาถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ยอริยมรรคเกิดได้ไหมเกิดได้บรรลุได้แต่ถ้าความคิดใดที่ขัดแย้งต่อสัจจะความคิดนั้นไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ความคิดใดถ้าสอดคล้องต่ออริยสัจความคิดเหล่านั้นสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ใครที่เข้าใจอย่างนี้แล้วแยกแยะในข้อปฏิบัติเป็นได้อย่างนี้คนนั้นนั่นแหละจะสิ้นอาสวะอาสวะที่เป็นเครื่องหมักเครื่องดองเครื่องที่มันอะไรยึดให้แช่ให้เฝ้าอยู่ในวัตตะนั่นแหละที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะว่าการที่จะสิ้นอาสวะในชั้นต้นเนี่ยท่านบอกว่าอาสวะที่ละได้ด้วยการเห็นอะไรเห็นอริยสัจถ้าหากว่าเห็นอริยสัจแล้วจะละสังโยชน์3ประการทันทีคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสวิธีฝึกคิดฝึกใช้ก็คือว่าสกายทิฏฐิคืออะไรสกายทิฏฐิก็คือสกายทิฏฐิ20อย่างใช่มั้ยเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นเรียกว่าสกายทิฏฐิ20ส่วนวิจิกิจฉาสงสัยเท่าไหร่สงสัยในวิจิกิจฉามี16ก็มี8ก็มีวิจิกิจฉา8คืออะไรสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิกขาสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทหรือสงสัยในกรรมนั่นแหละปฏิจจสมุปบาทคือกรรมและวิบากสงสัยในเรื่องกรรมและผลของกรรมทีนี้หรือวิจิกิจฉา16ก็สงสัยอดีต5สงสัยอนาคต5สงสัยปัจจุบันอีก6อย่างก็เลยเรียกว่าวิจิกิจฉาความสงสัยเหล่านี้เนี่ยนะจะละได้เพราะการเห็นอริยสัจแล้วก็ส่วนศีลัพพตปรามาสเนี่ยนะศีลัพพตปรามาสเนี่ยคือผู้ที่แสวงหาความบริสุทธิ์นอกจากอริยมรรคเชื่อความปฏิบัติที่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์อื่นจากอริยมรรคแล้วไปถือเอาข้อปฏิบัตินั้นเป็นหลักอันนี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสแล้วแต่นะอย่างสมัยใหม่นี่ก็ถือบริสุทธิ์ด้วยอะไรรู้ไหมด้วยการกินถือการบริสุทธิ์ด้วยอาหารบ้างถือความบริสุทธิ์ด้วยอาบน้ำบ้าง ถือบริสุทธิ์ด้วยเครื่องแต่งตัวบ้างเป็นต้นเนี่ยนะก็แล้วแต่จะเลือกเอามาว่าอะไรที่จะทำให้ตัวเองบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วพระองค์บอกว่าความบริสุทธิ์เหล่านั้นจะมีได้เพราะอะไรเพราะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นถ้าหากว่าข้อปฏิบัติที่สอดคล้องต่ออริยมรรคมีองค์8อันนั้นไม่ใช่ศีลพัตตปรามาสแต่ข้อปฏิบัติใดที่ขัดแย้งต่ออริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัตินั้นแหละเป็นศีลพัตตปรามาสเป็นข้อปฏิบัติที่เพื่อเฝ้าวัตตะส่วนที่เรียกว่าเห็นแล้วก็สิ้นสังโยชน์3คือเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเนี่ยนะอย่างที่เคยทบทวนบ่อยว่านึกถึงสังขารใดๆขึ้นมาแล้วนี้ทุกข์เลยใช่ไหมยมชินเห็นปากกาปั๊บเนี่ยนี้ทุกข์เลยไหมแต่จริงๆเนี่ยทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ก่อนเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์ยังไงสมมตินะถ้าใครนักต่อรองนะแล้วราคาไม่ยอมลงสักทีเนี่ยสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์กับทุกข์ก็เกิดขึ้นทางใจแล้วสมมติเขาไปขอซื้อเขาบอกว่า5บาทไปขอต่อรอง4บาทได้ไหม4บาทได้ไหมแม่ค้าก็โวยวายก็เลยโวยวายตามไปด้วยจริงๆก็มาจากหลักการอันนั้นสรุปว่าทุกเรื่องเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์หมดเลยแล้ววางปากกาเอาไว้แล้วหาไม่เจอยิ้มเลยไหมดีหายซะได้ก็ดีไม่ใช่หรอกใครเอาไว้เนี่ยไปวางไว้ไหนเดี๋ยวก็ทุกข์อีกกลับมาอีกแล้วก็วิปริณามทุกข์คืออะไรเห็นแล้วก็ยิ้มแป้ใช่ไหมถ้าสมหวังก็ยิ้มแป้ปากกาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอันนั้นเป็นสังขารทุกข์สรุปทุกเรื่องนะนี้ทุกข์ไม่มีผิดหรอกนี้ทุกข์แต่ขณะนี้ทุกข์ด้วยนะนี้ทุกข์ส่องกระจกดูนี้ทุกข์กับชี้หน้าได้เลยไม่ผิดชี้ตรงไหนก็ถูกแล้วถามว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาไหมทุกอย่างเลยนะแม้แต่สิ่งที่มันสกปรกนะสัตว์ก็ยังชอบอยู่ดีอะไรบ้างที่สัตว์ไม่ชอบมีไหมไม่มีเอาแล้วนรกชอบไหมจริงๆก็ยังชอบอยู่จริงๆแล้วชอบอยู่ถ้าไม่ชอบนรกไม่ตกนรกหรอกในปฏิสัมภิทามักกล่าวว่าแม้กระทั่งภาพนรกปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคนยังเข้าใจวิบัติอีกยังไปชอบภาพอันนั้นอีกไหมถ้าไม่มีตัณหาเป็นตัวโยงไปนะไม่เกิดในตามที่ต่างๆนะเช่นเราสมมติเราพูดอย่างเงี้ยเดรัจฉานเราอยากไปกันไหมอยากไปหรือไม่อยากไปไม่อยากไปถ้านึกถึงสัตว์เลี้ยงที่เราชอบเราจะว่าไงโอ้โหยาวเลยนะคุยเรื่องนั้นอ่ะถ้าใครยกเรื่องนั้นมาพูดนะยาวเลยก็มีหลายคนนะถ้าเป็นนักเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าพูดเรื่องวัวเนี่ยโอ้ยาวถ้าเป็นนักเลี้ยงแกะเนี่ยพูดถึงแกะแล้วยาวถ้าพูดคนเลี้ยงสุนัขโอ้สุนัขเนี่ยพอพูดปั๊บนี่ยาวเลยถ้าพูดถึงบางคนชอบผีเสื้อนะคุยเรื่องผีเสื้อเมื่อไหร่ยาวอีกเพราะฉะนั้นจะว่าไม่ชอบได้ยังไงเอาสิเพราะนั่นแหละไอ้ความคิดที่อะไรอาวรณ์เยื่อใยนั่นแหละประกาศถึงว่านั่นคือที่ไปนั่นคือที่ไปเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ยอมเจรณาว่านั่นคือวัตถุแห่งฉันทราคะนะแต่นี้ที่เรียกว่าวัตถุแห่งฉันทราคะเนี่ยนะก็เนื่องจากเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนะก็พื้นฐานจากวิปลาสใช่ไหมเข้าใจว่านั่นเที่ยงนั่นสุขนั่นงามนั่นยั่งยืนนั่นเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นที่ทุกแห่งทุกอารมณ์เนี่ยนะทุกแห่งทุกอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินหมดเลยไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาโดยที่สุดแม้แต่ความเจ็บปวดความเจ็บปวดนี่จริงๆแล้วสัตว์ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบชอบไปคิดดูเถอะทำไมสัตว์จึงชอบความเจ็บปวดเพราะสังขารที่เป็นไปในวัฏฏะในภูมิ3ที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาไม่มีเลยอันนี้โจทย์ง่ายๆจำง่ายๆแล้วไปคิดในชีวิตจริงไหมในสิ่งที่คนอื่นเขาบอกมันเลวร้ายมากเช่นการก่อการร้ายเนี่ยนะบางคนบอกอู้เลวร้ายมากแต่ก็มีไม่น้อยเลยที่ไปชื่นชมในสิ่งนั้นเออทำดีแล้วทำดีแล้วดีมากดีมากอย่างคนหนึ่งคนตายเนี่ยนะพวกญาติบอกอู้เสียใจจริงๆที่ตายอีกคนหนึ่งบอกเออตายซะได้ก็ดีน่าจะตายมานานแล้วอย่างเงี้ยเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาได้หมดเลยแต่ไม่ใช่ตัณหาของเราแต่สักวันหนึ่งมันจะกลับมาเป็นตัณหาของเราอีกจนได้ เชื่อไหมโดยที่สุดคนที่เราเกลียดที่สุดกลายเป็นคนที่เราชอบที่สุดก็ได้คนที่เราชอบที่สุดคือคนที่เราจะฆ่าในที่สุดก็ได้เขามีโยมคนหนึ่งนะเขาเล่าว่าเขาเรียนหนังสือมาด้วยกันผู้ชายกับผู้หญิงกันนะเขาก็ด่ากันทุกวันด่าแต่พ่อด่าแม่กันเลยนะด่าฝ่ายนี้ด่าพ่อด่าแม่ฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นด่าพ่อด่าแม่ฝ่ายนี้เป็นศัตรูกันมาตลอดคู่กัดกันมาตลอดนะเจอกันแล้วไม่ได้ด่ากันในที่สุดก็มีลูกด้วยกันตั้งหลายคนนะตอนนี้อย่างนี้ก็มีอยู่บางทีนะพ่อแม่เป็นคู่อาฆาตกันพยาบาทกันมากเลยนะในที่สุดก็เอาสมัครสมานตรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกพันสิ่งแม้กระทั่งอะไรก็ตามเหอะในโลกนี้นะถึงเราเกลียดขนาดไหนในที่สุดก็หันไปชอบอีกถ้าเรายังเกลียดสิ่งใดอยู่ก็แสดงว่ายังชอบสิ่งนั้นอยู่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเราจะชอบทันทีที่เราเกลียดเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราวางเอาไว้แต่ในที่สุดนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เคยมีคนหนึ่งนะพอมาได้ยินชื่อคนนี้บอกอุ้ยทำไมแกพูดมากจริงๆเลยนะแล้วก็เจอกันแล้วก็นานๆเข้าเอาไปคุยด้วยกันได้ตั้งนานทั้งที่แรกๆนะอุ้ยเรารำคาญมากเลยตอนหลังก็คุยกันได้ดีเห็นมีอะไรเนี่ยนะเออมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโดยที่สุดสิ่งที่เรารังเกียจนะอย่าคิดนะว่าเราไม่ชอบเราก็ชอบอีกอย่างที่หลายท่านก็ไปสังเกตดูนะยินดีที่สุดแม้กระทั่งในการอุจจาระและปัสสาวะเรายินดีขนาดนั้นนะโอ้ยนะถ้าปวดปัสสาวะมานานแล้วได้ปัสสาวะเนี่ยเราก็ยังชอบอีกที่ได้ปัสสาวะนะก็ยังชอบเนี่ยนะหลายเรื่องนะโดยที่สุดแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าน่ารังเกียจที่สุดเราจะชอบสิ่งนั้นที่สุดจนได้เนี่ยนะอย่างมูลวัวมูลควายเนี่ยบางคนบอกไม่ชอบแต่เราไปทำเกษตรดูนะมูลวัวมูลควายมันยิ่งกว่าทองอีกที่ตัวเองต้องการนะสมมติถ้าเป็นนักเกษตรแบบโบราณหน่อยนะจากคนที่เรียกว่าไม่ยอมเปื้อนอุจจาระในที่สุดคนนี้ไปคลุกอุจจาระได้ใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยคนกรุงเทพนี่แหละเห็นไหมคล้ายๆเราค่อนข้างรังเกียจอย่างนี้ในที่สุดไปทำสวนเองใช่ไหมแต่ในที่สุดโกยอุจจาระโปะเองเลยจากคนที่รังเกียจอยู่ดีๆเนี่ยนะเพราะในที่สุดสิ่งเหล่านั้นเมื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ปั๊บจะชอบในสิ่งนั้นทันทีกลายเป็นวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่น่ายินดีไปทันทีเพราะทุกอย่างที่เป็นสังขารธรรมในภูมิ3เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาหมดเลยเราลองคิดดูนะชีวิตที่เราดำเนินไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่สัตว์ไม่พอใจที่สัตว์คือตัวเองเนี่ยชอบหรือผู้ใดผู้หนึ่งก็เข้าไปชอบในวัตถุนั้นเพราะอันนั้นเป็นสมุทัยการพูดถึงสมุทัยเนี่ยพูดเพื่อให้เรารู้อะไรไม่รู้เพลิดเพลินกับสิ่งใดนั่นคือที่ไปในภพหน้าคิดง่ายๆว่าเพลิดเพลินกับสิ่งใดนั่นคือที่ไปในภพหน้าเพราะฉะนั้นใครที่ติดข้องในลูกในหลานในที่สุดตัวเองก็จะได้มาเป็นเหลนแต่เหลนของใครอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าติดในลูกในหลานก็พร้อมที่จะไปเป็นเหลนเป็นอะไรไปเรื่อยนะแต่พูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่มาให้ไปด่าเขาไปเกลียดไปชิงชังไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ให้ไปพิจารณาตามความเป็นจริงว่านั่นทุกนี้ทุกนี้ทุกเนี่ยนะแต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนั้นเดี๋ยวก็วนไปอีกภาคหนึ่งเป็นแม่อยู่ดีๆอีกภาคไปเป็นลูกไปแล้วมันก็เปลี่ยนไอ้ตำแหน่งนี้มันค่อนข้างเปลี่ยนนะอีกชาติหนึ่งก็เปลี่ยนกันแล้วอีกภาคหนึ่งโอ้มิตรอีกภาคหนึ่งก็เป็นศัตรูอย่างที่เขาว่าไม่มีมิตรแท้กับศัตรูถาวรเนี่ยนะวัตตะมันก็อยู่อย่างนี้นะเราบอกอู้รังเกียจคนยากคนจนมากเลยไม่ยอมให้ทานอะไรเลยในที่สุดไอ้พวกคนนั้นเป็นบรรพบุรุษเราก็เลยกลายเป็นต้นตระกูลของเราไปซะแล้วเพราะสังขารในภูมิ3ถ้าใครไม่เอามาทำปริญญาวันนี้ทุกนี้วัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยน้อมใจเพื่อจะออกถ้าไม่เห็นอริยสัจอันนี้นะอย่าคิดนะว่าเราพ้นแล้วนะอย่าคิดเลยว่าเราพ้นแล้วถ้าไม่เห็นธรรมะที่เบื่อหน่ายที่คลายกำหนัดเป็นที่สำรอกเป็นที่เพิกถอนอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาพร้อมที่จะเฝ้าวัตตะได้เสมอไปเนี่ยนะและอีกในหนึ่งนะสรุปว่าเราคิดถึงอะไรนะถ้าคิดถึงตอนนั้นเนี่ยนะแล้วตายทันทีอันนั้นเป็นอะไรอารมณ์เป็นอารมณ์3นะไม่กรรมนิมิตก็คตินิมิตไม่หรือไม่ก็กรรมอารมณ์สรุปว่าทุกอย่างที่เราคิดถึงคืออารมณ์แห่งพบใหม่เอาไหมวันหนึ่งคิดอะไรมากอันนั้นมีอันนั้นเป็นอารมณ์เอาไหมไม่เอาก็ต้องเอาเพราะเอาโดยพฤติกรรมเอาโดยพฤติกรรม แต่ไม่ใช่เอาโดยคือจริงๆก็ต้องการนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าอะไรนะมันเหมือนกับว่าทำเหมือนไม่ต้องการทำเป็นเหมือนไม่เอาอ่ะแต่จริงๆเนี่ยเอาจริงๆนี่เอาแต่ว่าทำเหมือนไม่เอาตอนไหนตอนฟังธรรมกับตอนคิดธรรมะนะที่เหลือเอาหมดเลยที่เหลือเอาหมดแต่พอธรรมะเกิดขึ้นอย่างที่บางท่านก็บอกว่าถ้าสติรับผิดชอบชั่วดีเกิดขึ้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะกุศลธรรมไปหมดนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยนะก็เห็นมาเยอะแล้วเหมือนเราเลยมันสภาพไอ้ความรู้ความเห็นในอริยสัจเนี่ยสำคัญมากทำยังไงที่เราจะคิดทุกอย่างให้เห็นเป็นอริยสัจให้คิดอริยสัจได้ถ้าเรายังคิดอะไรแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่เห็นเป็นอริยสัจนะอย่าคิดนะว่าเราจะไม่เป็นมิจฉาทิฐิอย่าคิดเลยเพราะว่าในที่สุดมิจฉาทิฐิของเราก็เกิดจนได้เพราะว่าผู้ใดที่ข้องกับวัตถุใดทิฏฐิเกิดร่วมกับอะไรรู้ไหมทิฏฐิเกิดร่วมกับอะไรมิจฉาทิฏฐิเกิดพร้อมกับจิตดวงไหนเกิดพร้อมกับโลภะเพราะฉะนั้นถ้าเพลิดเพลินกับสิ่งใดทิฏฐิมันจะเริ่มกระแสขึ้นกระแสขึ้นกระแสขึ้นในที่สุดทิฏฐิก็ครองไปมันถ้ายังเพลิดเพลินอยู่มิจฉาทิฏฐิก็จะตามมาบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกก็จะตามมาวัฏฏทุกข์ทั้งหลายก็จะตามมานั้นก็พยายามหมั่นมนสิการอริยสัจให้มากๆขึ้นแต่ทีนี้คนที่จะคิดอริยสัจได้โดยความเป็นจริงเนี่ยนะถ้าเว้นจากการสังวรเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าเขาเลิกสังวรเขาไม่มีความสังวรอะไรเลยเพราะฉะนั้นมาดูในสัพพาสวะสังวรสูตรในหน้า142เนี่ยนะจะกล่าวถึงการสังวรสังวรนี้โดยศัพท์แปลว่าอะไรแปลว่าปิดเหมือนปิดประตูปิดหน้าต่างเนี่ยนะสังวรนี่แปลว่าปิดอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการสังวรอาสวะที่ละได้เพราะการปิดเนี่ยนะการปิดอะไรปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายและปิดใจปิดยังไงนะปิดตาเขายังชั่วหน่อยใช่ไหมเอาเปลือกตาลงก็เรียบร้อยแล้วแค่ก็หลับตาเนี่ยนะเอาลงปิดหูเอาเอียปลักมาอุดเลยไม่ยากนะปิดจมูกเนี่ยชักแย่แล้วนะปิดปากอดตายแน่ทีนี้นะปิดตาหูจมูกลิ้นปากได้นะกายเนี่ยปิดยังไงเอาอะไรมาปิดคะเนี่ยใช่ไหมแล้วปิดใจล่ะเอาอะไรมาปิดเลิกคิดไปเลยนะทีนี้ตัวสติเนี่ยเป็นเครื่องมือในคำว่าปิดที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในจักขุนสีอยู่สำรวมตาเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมจักขุนสีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สำรวมจากขุนศีอยู่อย่างนี้สรุปว่าถ้าไม่ปิดตานะไม่ปิดตาเนี่ยอะไรเกิดอาสวะและความเร่าร้อนก็จะเกิดขึ้นลองมาดูคำอธิบายในหน้า177นะหน้า177ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงอาสวะอันจะพึงละได้ด้วยทัศนะอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงอาสวะอันพระโยคาวจรพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งทรงแสดงไว้ในลำดับต่อไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่พระโยคาวจรพึงละได้ด้วยการสังวรดังนี้ทีนี้ก็มาดูความสัมพันธ์กันว่าถามว่าก็ขึ้นชื่อว่าอาสวะที่พระโยคาวจรพึงละไม่ได้ด้วยกิจสองอย่างเหล่านี้คือทัศนะและภาวนาไม่มีมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอาสวะที่พระโยคาวจรพึงละด้วยกิจมีสังวรเป็นต้นไว้แผนกหนึ่งเล่าอันที่จริงมาดูในหน้า138 39นะทวนอีกครั้งหนึ่งหน้า138 39ว่าอาสวะเนี่ยละได้1ละได้เพราะการเห็น2ละได้เพราะการสังวร3ละได้เพราะการเสพเฉพาะ4ละได้เพราะการ อดกลั้น5ละได้เพราะการเว้นรอบ6ละได้เพราะการบรรเทา7ละได้เพราะการอบรมที่จริงนะข้อ1กับข้อ7เพียงพอแล้วข้อ1การเห็นเห็นก็คืออะไรทัศนะเนี่ยนะมาดูคาถานะเมื่อกี้ยืงไปให้ดูเฉยๆว่าข้อ1คืออาสวะละได้ด้วยทัศนะแล้วก็อาสวะละได้ด้วยภาวนาคือข้อที่7เนี่ยนะข้อที่7คืออบรมโพชฌงค์เนี่ยนะเขาบอกว่าปฏิบัติ2อย่างนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะละอาสวะเอามาพูดทำอะไรตั้ง7อย่างว่างั้นก็คือบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอาสวะที่พระโยคาวจรพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นต้นแยกมาพูดทำไมว่างั้นนะคำถามแบบนี้ตั้งขึ้นมาเพราะจริงๆก็แสดง2ข้อก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคือข้อ1กับข้อ7เพราะว่าข้อ1คือทัศนะหมายถึงโสดาปัตติมรรคภาวนาก็คือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคบอกแค่นี้เพียงพอแล้วตอบว่าอาสวะทั้งหลายที่พระโยคาวจรข่มไว้ได้ในส่วนเบื้องต้นด้วยกิจมีการสังวรเป็นต้นย่อมถึงการเพิกถอนด้วยมรรคทั้ง4ฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้น5ข้อที่กล่าวเนี่ยนะ5ข้อที่กล่าวคืออาสวะที่ละได้เพราะการสังวรการเสพเฉพาะการอดกลั้นการเว้นรอบการบรรเทาเนี่ยไอ้ข้อปฏิบัติ5อย่างเหล่านี้เนี่ยนะพระองค์บอกว่าเป็นเบื้องต้นหรือเป็นเบื้องบาทที่จะทำให้ทัศนมรรคและภาวนามรรคเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าการสำรวมอินทรีย์การเว้นรอบการปฏิบัติไอ้5ข้อนะคือข้อ2ถึงข้อ6ท่านบอกว่าอันนั้นเป็นเบื้องต้นส่วนการเพิกถอนอยู่ในส่วนเบื้องปลายฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงการละอาสวะเหล่านี้ในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคเหล่านั้นด้วยการข่มไว้ด้วยอาการ5อย่างจึงตรัสไว้อย่างนี้นะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ5อย่างคืออะไรบ้าง1สังวร2เสพเฉพาะ3อดกลั้น4เว้นรอบ5บรรเทา5อย่างนี้แหละเรียกว่าข้อปฏิบัติเบื้องต้นแห่งมรรค4ข้อปฏิบัติเบื้องต้นแห่งมรรค4เราก็มาสำรวจดูเลยนะว่าเรามีไหม1สังวรเสพเฉพาะอดกลั้นเว้นรอบบรรเทาทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะบรรลุทัศนมรรคและภาวนามรรคเพราะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคข้อแรกที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนี้ใดและมรรค3ซึ่งพระองค์จัดตรัสไว้โดยชื่อว่าภาวนาในที่จะกล่าวข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะกถาว่าด้วยอาสวะที่พึงละเพราะการสังวรเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุพภาคปฏิปทาของโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคนั้นอาศัยอยากจะเน้นย้ำมากๆเลยนะว่าไม่มีผู้ใดเป็นพระโสดาบันโดยที่ไม่รู้จักสังวรไม่มีผู้ใดเป็นพระโสดาบันโดยไม่ปัจเจกปัจจัย4ไม่มีผู้ใดเป็นพระโสดาบันโดยขาดขันติไม่มีผู้ใดเป็นพระโสดาบันเพราะไม่รู้จักหลีกเลี่ยงงดเว้นรอบเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเป็นพระโสดาบันโดยไม่มีการบรรเทาอกุศลวิตกเนี่ยนะผลสรุปว่าผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยข้อปฏิบัติ5อย่างนี้สำคัญมากนะข้อปฏิบัติ5อย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมทีนี้ส่วนสังขารสับก็ไม่กล่าวนะสังขารสับนี้ก็มีตั้ง4ความหมายนะ1ญาณ2โกฏฐาสะ3บัญญัติ4การนับตรงนี้เนี่ยสังขารตัวเนี้ยแปลว่าพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาก็คือแปลว่าในส่วนแห่งญาณสังขารสับนะบาลีเนี่ยสับเดียวเนี่ยแปลได้เยอะมากตรงนี้ใช้ความหมายว่าพิจารณาที่ท่านแปลว่าพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมจักขุนสี่นะคิดง่ายๆพิจารณาโดยแยบคายแล้วสำรวมตาหรือปิดตาพิจารณาแยบคายเนี่ยพิจารณายังไงตอบว่าพิจารณาคือได้แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือโดยถูกทาง ก็ในที่นี้การพิจารณาโทษในอสังวรเพิ่งทราบว่าการพิจารณาโดยแยบคายในหน้า178ย่อหน้าเนี่ยนะว่าคนที่จะพิจารณาได้จริงๆเนี่ยคนนั้นต้องเห็นโทษของการอสังวรถ้าปล่อยตาให้ไปดูในสีที่มันชอบมากๆอะไรจะเกิดขึ้นมันชอบสิ่งใดก็ให้มันดูไปให้มันจบเลยนะดูตามดูไปเรียกว่าตามไปดูเนี่ยนะดูมันเท่าที่จะดูได้เนี่ยนะไม่แน่อาจจะไม่ทันดูจบเลยตายซะก่อนเนี่ยนะก่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยตายได้ไหมได้เที่ยวยังไม่จบเลยนะตายไปแล้วแม้แต่ฝรั่งมาเที่ยวไทยก็ยังตายไทยไปเที่ยวฝรั่งตายมีไหมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดูอย่างเดียวนี่ก็ไม่มีจบใช่ไหมมันต้องรู้โทษของการตามคือตาเนี่ยนะผู้ไม่สังวรเนี่ยจะตามดูในสิ่งที่ตัวเองชอบขณะเดียวกันเชื่อไหมตามดูในสิ่งที่ตัวเองชังด้วยเหมือนกันนะตามดูสิ่งที่ตัวเองเกลียดที่สุดเนี่ยนะตามดูเพื่อจะได้รู้ว่าศัตรูของเรามันเลวไปถึงไหนแล้วนะมันเกือบตายหรือยังนะมันเกือบแจ้งหรือยังก็ตามดูตามคิดดูหาข่าวอยู่นั่นแหละนะตามดูจริงๆเพื่อที่จะรู้ว่าพันทั้งความชอบก็ตามดูทั้งความชังก็ตามดูคราวนี้มันอยากจะดูมันซิมันจะเป็นยังไงมันจะไปถึงไหนของมันน่ะนะนี่แหละที่เรียกว่าอันนี้แหละเรียกว่าผู้ที่จะอินทรีย์สังวรได้จะต้องเห็นโทษของการตามดูด้วยอภิชฌากับโทมนัสว่าถ้าตามดูด้วยอภิชฌาเป็นยังไงตามดูด้วยโทมนัสเป็นยังไงเนี่ยนะก็ทีนี้วิธีพิจารณาโทษของการไม่สังวรของอสังวรเนี่ยท่านบอกว่าเอาอธิตปริยสูตรเป็นอาจารย์เป็นตัวอย่างเป็นแบบฟอร์มในการปฏิบัติเนี่ยนะว่าที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุนสีที่ภิกษุทะลวงแล้วด้วยเหลาเหล็กอันร้อนโชนรุ่งโรจน์โชติช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือเอานิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปที่จะพึงรู้ด้วยจักษุไม่ประเสริฐเลยเคยเห็นเหลาเล่มแหลมไหมคล้ายๆว่าเอาแค่เข็มมาทิ่มตานี่ก็หนักเต็มทีแล้วใช่ไหมถ้าเหลาแหลมๆจะเป็นยังไงเหลาแหลมๆเนี่ยนะก็เหมือนกับเหลาไม้เสียมไม้เสียบอะไรนะลูกชิ้นปิ้งใช่ไหมเอามาทิ่มตาดูจะเป็นยังไงโอ้แย่เลยนะพวกบอกว่าดีกว่าการตามเห็นโดยนิมิตกับตามเห็นโดยอนุพยัญชนะถ้าตามเห็นโดยสุภานิมิตนะดูในความงดงามตามดูว่าโอ้งามจริงงามจริงงามจริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นดีจริงนะดีจริงนะตามดูอยู่นั่นแหละนะตามดูความงามอย่างเดียวเลยนะก็อย่างที่เรื่องเขาเล่านะในอัตถกถาอังคุตระนิกายกล่าวว่าราคะเนี่ยมีโทษแต่ว่าคลายช้าจริงๆเลยนะก็เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะไปรักผู้หญิงในที่สุดก็แต่งงานผู้ชายนี่มีน้องชายอยู่ด้วยก็เอาค่ะเอาสะใภ้เข้าบ้านเข้ามาทีนี้ไอ้น้องสามีก็เลยไปผิดกาเมกับพี่สะใภ้เข้านะทีนี้ก็มันผิดบ่อยเข้าบ่อยเข้ามาเริ่มชาละก็เลยไอ้น้องไอ้พี่สะใภ้ก็เลยบอกกับน้องสามีว่าเธอจงฆ่าพี่ชายของเธอซะเนี่ยนะก็คือใช้ให้ไปด่าใช้ให้ฆ่าพี่ชายน้องชายเนี่ยพอพี่สะใภ้บอกนี้ครั้งที่หนึ่งก็ด่าพี่สะใภ้ไปวันหลังเอาใหม่หลังครั้งเข้าก็เลยวางแผนให้ไปฆ่าเพราะว่าถ้าหากว่าคนอื่นเขาเปิดเผยข่าวอันนี้เราก็คงเสียหายมากก็เลยไปฆ่าพี่ชายทีนี้พี่ชายเนี่ยก็รักภรรยาคนนั้นเนี่ยรักจนแม้แต่จะตายเนี่ยก็ยังคิดถึงภรรยาก่อนพอคือภรรยานี่สมัยก่อนเขาไอยาสระผมของเขาใช้อะไรสระเขาใช้หนามต้นหนามชนิดหนึ่งต้นหนามชนิดหนึ่งมันจะมีลูกกลมๆเนี่ยนะลูกมันคล้ายๆกับอะไรนะลูกที่เขามาทำน้ำปานะนะเป็นผลไม้ฝรั่งนะชื่ออะไรไม่ใช่มีขนหน่อยมีขนหน่อยอะไรนะคล้ายๆลูกกีวีเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่กีวีถ้าลูกอันนี้เนี่ยถ้าเอามาตำโคลกเนี่ยนะมันจะเป็นฟองเนี่ยนะก็สามีไปทำงานมาทั้งวันภริยาก็โขลกอันนี้รอละบอกว่าพี่พอพี่เหน็ดเหนื่อยนะพี่ไปอาบน้ำที่คลองนะเอาอันนี้ไปสระผมเ ผู้ชายก็รักภรรยาใหญ่โอ้ยเธอนี่ดีจังเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วภรรยานี่ก็บอกน้องชายตัวเองบอกว่าเอาอีโต้ไปรอตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวพี่ชายเธอจะไปสระผมตรงนั้นเหรอพี่ชายก้มสระผมก็เลยฝัดฉับเข้าไปคอขาดเลยเสร็จแล้วไอ้พี่ชายก็มัวแต่สระผมไปก็คิดถึงแต่เจ้าของเครื่องสระนะก็เลยตายแล้วไปเกิดอยู่แถวบ้านนั่นแหละเกิดอยู่ในบ้านตัวเองนั่นแหละเกิดในฐานะอะไรงูเขียวไปเกิดเป็นลูกงูเขียวอยู่ในนั้นทีนี้เจ้างูตัวนี้เนี่ยนะเห็นผู้หญิงคนนี้มันจะรักมากรักจริงๆรักถึงขนาดว่าพอเห็นปั๊บเนี่ยนะมันก็พยายามเลื้อยไปอยู่ที่ที่สูงแล้วก็ปล่อยตัวตกลงมาใส่แม่บ้านถามว่าผู้หญิงเนี่ยถึงรู้ว่างูตัวนี้เป็นใครมาก่อนจะเอาไว้ไหมตกเข้าไปตายอีกนะแต่จิตก็ยังอาวรณ์อยู่นั่นแหละแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกโคด้วย